क्षत्रिय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, अश्विन शुक्ला द्वितीया, विक्रम संवत 2058, 19 सितंबर 2001, प्रातः लगभग 8 बजे, गीता भवन स्वर्ग आश्रम, राम। परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्वजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादनुबिम्बफलाधनुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः श्रीगुरुकृष्णाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः मातभ्यो नमस्तभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। जन्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, भोग भोगने के लिए, रुपया इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला है। क्योंकि भोग यही रह जाएंगे, रुपये भी यही रह जाएंगे, यही रह जाएगी। उस चीज के लिए मनुष्य शरीर नहीं है। मनुष्य शरीर वो है जिससे सदा के लिए आनंद हो जाए, कल्याण हो जाए और श्रेष्ठ श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त हो जाए, कोई बाकी न रहे। यंग लब्धवा सा परम लाभ मन्य थे दाधी तथा ये श्लोक एक कसौटी का है। साधक के लिए बड़ा कसौटी का श्लोक है। यम लब्धवा चा परम लाभम मन्यते नाधिकृतः, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उससे परम लाभ, उससे सिद्ध लाभ कोई है ही नहीं, कोई होगा ही नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, संभव नहीं। ऐसे लाभ की प्राप्ति हो जाए और जिसमें स्थित होने के बाद घूरना भी दुखे न बिछा लेते, गुरुतर महान दुख से भी वो विचलित नहीं होता। दो बात है, सुख तो उससे बढ़कर हो ही नहीं सकता, दुख हुआ लेश भी नहीं होता। दुख संयोग भी योग, अगर 23 वर्ष हो गए, दुख संयोग भी योग, योग संगीत दुख का स्पर्श ही नहीं होता वहां। किसी कारण से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाए तो भी उसको दुख नहीं पहुंचता, पीड़ा होती है। पीड़ा जहां कटेगा वहां पीड़ा होगी, दुख नहीं होगा। दुख में पीड़ा में क्या फर्क है? पीड़ा तो जहां कटता है वहां होती है, दुख यहां होता है। दुख के बड़े भाई दुख अभी करेंगे क्या, क्या होगा, ऐसे दुख होता है। तो दुख नहीं होता, दुख होता नहीं, मूर्छा हो सकती है। पीड़ा में ज्यादा पीड़ा हो तो मूर्छा हो जाएगी, बेचैन हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, परंतु दुख नहीं होगा। और लाभ बड़े से बड़ा उसे बढ़ करके लाभ होना संभव ही नहीं है, इतना लाभ हो जाएगा। ये कसौटी का श्लोक गीता भर में एक ही है, 22वां छठा अध्याय का। तो ये कसौटी रखनी चाहिए, यज्ञवाचा परम लाभ मान्य थे नादिन तथा जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर कोई लाभ है ही नहीं, वही निश्चित संभव ही नहीं है। दुख इतना विचार लेते दुख से योग कहीं भी होगा दुख से योग ही नहीं होता। ऐसे परम लाभ के लिए मानव शरीर मिला है, अब उसकी जल्दी से जल्दी प्राप्ति करनी चाहिए। अभी मौका अच्छा है, बड़ा सुंदर मौका है, ऐसा मौका हर समय मिलता नहीं, ऐसा मौका है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से सबसे ये प्रार्थना है कि ये मौका जाए नहीं जाते, ये मौका बीत न जाए, खाली न चला जाए। इस वास्ते सबको हृदय में चेत करना चाहिए, होश में आना चाहिए, होश में केवल इच्छा से मिलता है, केवल इच्छा, केवल इच्छा, केवल इच्छा चाहिए, केवल इच्छा, केवल इच्छा क्या होता है, केवल दूसरी इच्छा नहीं होनी चाहिए कोई, केवल इच्छा मात्र से उसकी प्राप्ति होती है। वो प्राप्त कर लेना मुख्य बात है, मुख्य। यमलोद्वाचा परम लाभ मने थे नादिन तथा उसे अधिक तरह प्रतिलाभ होता नहीं, ऐसा परम लाभ हो जाए, ऐसा मौका नहीं मिलता है, मौका ऐसा अभी जैसा मौका मिला है। इस वास्ते आप लोगों से बड़े आदर से, प्रेम से, स्नेह से, अपनापन से एक बात कहता हूं मैं, अपनापन से, अपनापन से। और भाई क्या करें, और क्या करें बोलो, और कोई बात हो तो आप बताओ। अपनापन से ये बात कहता हूं, ये बहुत बढ़िया मौका मिला है, बहुत अच्छा लाभ हम ले सकते हैं अभी इस समय में, बहुत विशेष लाभ। ये बात सुनने से एक लालसा पैदा होती है, परंतु वो लालसा स्थायी होनी चाहिए, स्थिर, वो बदले नहीं, मिटे नहीं, वो बढ़ती रहे लालसा। क्यों ये उपाय, वो लालसा बढ़ती है, लालसा बस लालसा बढ़ती रहने हो जाएगा, और कोई जरूरत नहीं, कोई उद्योग जरूरत नहीं, फुर्सत जरूरत नहीं, केवल लालसा भीतर अपने में सुख का अभाव, सुख की कमी है, वो स्वाति नहीं, उनसे ऊंचा उठे बिना चैन नहीं पड़ती, चैन। एक लालसा ऐसी लग जाए मित्र से, उस पर तत्व की प्राप्ति कैसे हो, केवल लालसा बच जाए, केवल लालसा। इच्छा मात्र से वही चीज मिलती है, संसारिक चीज इच्छा मात्र नहीं मिलती। संसारिक चीज में इच्छा भी हो और उद्योग भी किया जाए और प्राप्त साथ में मिलती है, चीज में इच्छा भी हो और उद्योग किया जाए और प्राण भी साथ दे तो संसारी वस्तु मिलती है, और इस पारमार्थिक उन्नति में केवल इच्छा, केवल चाहना और जरूरत नहीं और आवश्यकता नहीं है। इस वास्ते आप इच्छा बढ़ाओ भीतर से उस तत्व की इच्छा, वो लाभ हमें मिल जाए, जो कि सर्वोपरि है उससे बढ़कर बोले यंग लब्ध्वाचा परम लाभ मन्य थे नादिन तथा जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे और अधिक लाभ होता है, होगा, हो सकता है, ये चित्त से उठ जाए। उससे बढ़कर कोई लाभ हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, हो सकता नहीं, ऐसा बड़ा लाभ। अरे गुरु ना दुखे न बिजाते, मातर गुरु तो दुख से भी बिजली नहीं होता। ये छठा अध्याय का 22 श्लोक है। तम विद्या दुख संयोग वियोग में योग संगीतम, दुखों के संयोग का ही वियोग है और बड़ा भारी योग है, वो योग सही है जिसके ऐसा वो सबको मिल सकता है, सबको मिल सकता है, छोटे बड़े जवान बूढ़े मनुष्य मात्र और के इच्छा होती नहीं ना नहीं है, पशु पक्षियों के वृक्षों के लिए भी ना नहीं है, परंतु अधिकारी मनुष्य माना गया है। मनुष्य हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो मनुष्य मात्र, जिसमें सबसे एक नंबर हिंदुओं का है। यह हमारी यह चर्चा है और जो ये चर्चा सुनने को मिलती नहीं, राग द्वेष कुमार काट चिंता भय उद्वेग ये बातें मिलती है, दूसरी बातें मिलती नहीं है। इस वास्ते अभी ही इसका बड़ा सुंदर मौका है, अवसर आ गया है, इस अवसर को खाली मत जाए तो बड़ा भारी लाभ होगा। ये बात खास अब विद्यार्थी आए हैं इनके लिए कुछ करें, बच्चे आए बालक है तो भाई आप लोगों को पढ़ाई तत्परता करनी चाहिए, जो काम करना वो बढ़िया करना, ये आदत डाल लो, किसी भी जाओ उसे उन्नति हो जाएगी। अपनी आदत अपना स्वभाव ऐसा बना लो कि पढ़ाई में जाओ तो पढ़ाई में हम दो नंबर ना रहे एक नंबर रहे, ऐसा हर एक बालक अपने विचार कर लो। जो जो संत हुए हैं जो महात्मा हुए हैं जो बड़े शूरवीर हुए हैं जो बड़े तत्वज्ञ हुए हैं जो विद्वान हुए हैं जो बड़े श्रेष्ठ हुए हैं वे सबके सब बालक थे और बालक हम है, तो हमारी सबसे श्रेष्ठ उन्नति हो। अपनी अपनी कक्षा में अपनी अपनी साधना की श्रेणी में जहां जहां पढ़ते हो वहां सबसे श्रेष्ठ मेरे नंबर आवे, सबसे श्रेष्ठ मेरे नंबर आवे, ये भाव रखना। और ये नहीं रखना कि दूसरा ना आवे, मेरे से दूसरा पढ़कर ना हो, ये नहीं रखना। जानना दो बात हुई, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मेरा नंबर आवे, दूसरा न श्रेष्ठ न बनाए, ये नहीं दूसरा मेरे से ही श्रेष्ठ बनाए, फिर उनसे श्रेष्ठ बनने का मेरा मौका आवे, वो फिर मेरे से श्रेष्ठ बनाए तो उनसे श्रेष्ठ बनने का मेरे मौका मिले, दूसरे भी मेरे से श्रेष्ठ बनाए और मैं उनसे श्रेष्ठ बनाऊ, दूसरा नहीं बनाएगा तो आपका मौका वही ठहर जाएगा। इस बार दूसरे भी बढ़े हम भी ऐसे बढ़े, और उत्साह रखो मन में, उत्साह, उत्साह रखने वाला कठिन काम भी सुगमता से कर लेता है, यानी हिम्मत हारने से सुगम काम भी कठिन हो जाता है, सुगम काम है वो भी कठिन हो जाए हिम्मत हार दी। हिम्मत मत हारो ना मुख सो कहता राम, हरिया हिम्मत सो गया धोखा अटल राम। देव जी 5 वर्ष के बालक थे, चलो सबसे धाम हो गया, सब नक्षत्र जितने तारा सब परिक्रमा करते हैं उसकी, ऐसा ध्रुवस्थान हो गया। तो हिम्मत हो जाओ, उत्साह संबंध आदि सूत्रों, और थोड़े समय में होने वाले काम में ज्यादा समय नहीं लगाना, तत्पर से उत्साह से काम करो। पढ़ाई है, लिखना है, व्याख्यान देना है, दूसरों को पढ़ाना है, इस विषय में सबसे तेज बढ़ने की अभी आवश्यकता है, अभी अवस्था है, ऐसा तेज बनो। और कई कृषि काम को कठिन नहीं समझना चाहिए और डरना नहीं चाहिए, भूत प्रेत पिशाच आदि डरना नहीं। अरे मरे हुए हमारा क्या करेगा, जीते ही हमारा कुछ नहीं कर सकते, और मुर्दे क्या करेगा हमारा कुछ नहीं कर सकता, सूर्यता को मन में हर एक काम करने की विधि को जानो कि काम कैसे करना, छोड़ कैसे देना, हाथ कैसे धोना है, और पढ़ाई कैसे करना है, काम धंधा कैसे करना है, ऐसे। और माँ का विशेष आदर करो, संसार में जितने संबंध है, माता है, पिता है, भाई है, बड़े हो जाए तो स्त्री है, पुत्र है, परिवार है, सबसे बढ़कर के माँ का स्थान है। माँ का स्थान सबसे बड़ा है। जितने संसारिक संबंध है उन संबंधों में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है। तो माँ को आराम मिले, माँ को दुख न हो, माँ की प्रसन्नता हो, और माँ राजी हो जाती है ज्यादा भोजन करो, बढ़िया भोजन ज्यादा पा लो, माँ को हो जाए अच्छा अच्छा, अपने को तो मिले माल अरे माँ हो जाए राजी, कैसे बड़ी गाँव में अपने को बढ़िया भोजन मिले जब माँ राजी हो जाए, माँ थोड़ा काम माथे पर हाथ फेर दे, थोड़ा पीठ पर हाथ फेर दे, बेटा इतने खुश हो गया, कितने सस्ता काम है, कितना सरल काम है, ऐसे माँ की सेवा बने, माँ की प्रसन्नता हो, और माँ के वो काम करना अवस्था होगी। कई छोरिया है जो रात रात जागे जाता सुबह सोती रहे, सूदी होते तो बाल नहीं सूते नहीं, ऐसा नहीं, सूर्योदय से पहले उठ ही जाना। सुबह दरिद्रता आती है, भगवान शंकर सब जगह घूमते हैं, तो सुता रहेगा उसको दरिद्र होगा। सुबह जल्दी उठ ही जाना, तारों के रहते रहे, तारा सब ठीक जगमगाता रहते है, ऐसे तारों में तारा प्रभात होने पर अरुणोदय होता है, तो अरुणोदय के समय में तारे तीन से कमजोर हो जाते हैं, वे कमजोर तारे होने से पहले उठ जाओ, माँ को कह दो कि माँ जगा दो, और जाकर उठ जाओ, माँ के चरणों में नमस्कार करना, पिताजी को नमस्कार करना, बड़े भाई है भौजाई है उनको नमस्कार करना, बड़े भाई बाप की तरह होते हैं, कन्यादान कन्या हो जाए, कन्यादान कर दे माँ बाप, माँ बाप नहीं रहे तो भाई हो जब हो जाए कन्यादान करते, तो सिद्ध हुआ कि माँ बाप की जगह बड़े भाई हो जाए, माता पिता जी हुए तो उनका आदर करना, सब घर वालों का आदर करना, सबका काम धंधा कर देना, सबके चित्त की प्रसन्नता देना, जो दूसरों की प्रसन्नता लेता है उसकी उन्नति होती है, इसमें संदेह नहीं है, हर एक प्रसन्न हुए, हमारे आचरण से किसी को दुख न पहुंचे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हृदय का भाव रहेगा सबके सब सुखी हो, संपूर्ण निरोग हो जाए, सब मंगल मंगल होता रहे, कृष्ण हो दुख न हो, ये भाव अंतर्गत, इस भाव से उन्नति अपनी होती है, लाभ तो दूसरे को होता है, उन्नति हमारी होती है, ऐसे उत्साह करके काम करो, एक विशेष बढ़िया ऐसा करो जिसे दूसरे लोग आश्चर्य करे कि ये छोड़ा छोरी बढ़िया अच्छे भाई। मैंने ऐसे सुना है, बड़े आदमी आते हैं तो मेरी लड़की प्यारी बच्ची, मैं कहने जूती खोल दी, कटे कपड़ा कर दिया, दिया सब संभाल कर गए, बच्ची रखती थी, एक सजन कहते थे मैं उतारते हूँ, जूती गई उतार दी, जिसको लगा उठा दिया उतर दिया, सबको संभाल लेते करते, ऐसे बच्चे की प्रशंसा करते थे। तो ऐसे ऐसे काम करना ग्रहण करने, घर में काम धंधा करना उत्साह से, ऐसे स्वास्थ्य ठीक रहता है और कीर्ति बढ़ती है। और बड़ों के प्रणाम करता अभिवादन शील से देते वृद्धों से भी ना। एक छोरी थी, उसका ब्याह हुआ, ब्याह होने पर वो जिस घर में गई ब्याह होने पर, तो घर में एक बूढ़ी माजी थी और एक सास, एक ससुर, एक पति और एक ही भाई था, एक ही भाई। तो वह डेरा निशानी थी नहीं एक ही, तो माजी थे बूढ़ा, उनके पास में जाकर बैठती, वो काम धंधा सब घर का करते, रसोई बनाते, झाड़ू देते, जल भर देते, पानी लिया कर रख दिया, सफाई कर दी, झाड़ू दे दिया, साफ कर दिया, सब काम कर दिया। जब भक्त मिले तब अपने बूढ़ी माजी के पास जाकर बैठ जाए। तो मेरी सासू बोली, तो बूढ़े के पास क्यों बैठती हो, वहां क्यों बैठती हो? क्योंकि हमारे सासू बोले आपस में खटपट रहती थी, तो उनके पास क्यों बैठते हो? तो वह छोरी बोली, ध्यान रखना। छोरी क्या जवाब देती है? भी नहीं कह रही है। वो कहती है कि मेरे पिताजी ने कहा कि जवान छोरों के पास तो बैठना ही नहीं, जवान छोरियों में नहीं बैठना, बड़े बूढ़े उनके पास बैठना, अपने घर में से उन्हें बुढ़ाइए है उनके पास बैठना। तो क्या सीखते हो वहां? तो वहां सीखते हो, मैंने पूछा कि माँ जी मेरी माँ आपकी सेवा कैसी करती है, मेरी सासू आपकी सेवा कैसी करती है? मेरी सो कहा कि वो गाली न दे, ठोकरी न मारे, तो मैं सेवा मान लू। तू ऐसा करते कभी? मैंने ऐसा आपने पूछा तो क्या? मैंने पूछा नहीं क्या आपको? आपने कहा कि बूढ़ी माजी क्या कहती है, आपने पूछा तो कहा है? भाव भाव बेची है, जिस वो भाव सुना उतना ही कहा है, ज्यादा मैंने मिलाया नहीं भी इसमें भाव भाव। तो वह डर लग गई, बूढ़े माजी वो जो हो छोरी भी सीख जाएगी वैसे ही। तो उसका सवाल सूझ गया, बेटी ऐसी बात है। तो एक दिन बैठी, वो खाट था माजी को दिया हुआ, वो खाट टूटी हुई मूछ दी बैठी थी, जोड़ी बन जोड़ी ऐसी। तो उसको देखती है, क्या देखती हो गए? देखती है वो कि बड़े बूढ़े हो जाए तो खाट कैसे देनी चाहिए, क्योंकि अपने घर की रीत है, वह रीत नहीं गमानी। मारी मारी कहावत है, राज जाजो पर रीत बन जाजो, राज चला जा पर रीत घड़ी मर्यादा है, वो रीत नहीं जानी चाहिए। तो बड़े बूढ़ों को ऐसे खाट देनी चाहिए, तो ऐसे खाट नहीं छोड़ जाए तो ये तो पुरानी हो जाए, दिए जाती है बोलिए तो नहीं दिए जाती खाद, ये तो पुरानी हो जाए तो पुराने फिर बोल नहीं रहे, वह में लटक नहीं रहे बूढ़ा बाजी। तो कौन देवे? आप हुक्म दे दो मैं दे दूंगा, काम तो मैं कर दूंगा, हुक्म आप ऐसे ही। आप हुक्म बिना करो तो छोरी देखो, कल छोरी आई है आप पंचायती करने लग गई, बड़ी बढ़ गई, इस वास्ते आपके कहे हुए नहीं हूँ। तो खाट दे दे, नीचे से अपने हाथ धो दिया, नवार से बना हुआ लाके बिछा दिया, पथना बिछा दिया, रजाई लाकर दे दी, दे दिया। अब वह कपड़ा, तो माजी का कपड़ा धोया तो सामने हो जा रहे, तो कपड़ा धो कर देखे क्या देखती हो? निगाह करती हूँ कि बड़े बूढ़ों को कपड़ा कैसा दिया जाए, फिर वही बात हो समझते ऐसा दिया जाता है भाई बहुत मोटा हो जाए पुराना हो जाए फट जाए तो बहुत है ऐसा कोई दिया थोड़ा जाता है तो फट जाए तो वही रहे तो कौन बदले आप हुक्म दे दो तो बंद तो मैं दो सब बदलूंगी मैं मैंने हुक्म आपका सही है बिना आकर मंगता होते सॉरी कल की आई मालिक बड़ी घर पे सब काम करने लगी आपको हो तो मेरा भाई कपड़ा अच्छा कर दिया कपड़ा अच्छा बना दिया सासू जी को तो स्वभाव सुधर गया राजी हो गई गया सॉरी अच्छा मारे बहू बड़ी हंसी आई है मारे पोते की बहू बड़ी उसे भोजन करना है भोजन में भी है उसको क्या करे कि सब भोजन कर ले उसके बाद में दाल रोटी खिचड़ी कड़ी भोजन बंद रहे देवर छान ठीक नहीं हुई खड़े भी ठीक नहीं हुई तो ठीक रहे इकट्ठी कर रखी क्योंकि ठीक नहीं कटी क्यों करी है कई बात है कि बड़े बूढ़ों को ठीक नहीं कर देना अपने घर रीत है अपन रीत अपने खोने नहीं इन वास्ते आपने वास्ते रखे है मेरे तो ठीक नहीं में दे देंगे तो ठीक नहीं में देव रीत कर रही आप देवो नहीं रीत थोड़ी है तो कि मारे कौन माल तो मैं दूंगी पर तो मैं मार दूंगी हुक्म आप दे दो तो थाली में लिया कर दे दिए थाली में दाल देखे जो पीछे पीछे जी में कांकड़ा जाए नीचे जो दाल में कांकड़ा रह जाए ऊपर ऊंची में जाए सब्जी में या कांकड़ा नीचे रह जाए कांकड़ा भीतर में क्या देख रही हो कहे बड़े बूढ़ों को भोजन कैसा देना चाहिए दाल है जो कांकड़ा आ रही है साग कोई बचन हुए तो यही बचे पहले तो सब हो जाए अंत में तो कोई साग बचे तो दे दे नहीं बचे तो इस बार देखते हो तो पहले कौन दे तो मैं मेरे को हुक्म दे दो आज हुक्म आपका चाहिए अरे तो भोजन नहीं दे पहले तो रोई बड़ो नहीं दे दूंगी तो कही तो पहले दे दिया कर थाली में तो रसोई बढ़ते ही तैयार होते ही गर्मा गर्म खींचती पलका दाल भात सब पहले जाग रहे बाजी भोजन करो और देखी बड़े भीड़ ही चौक गया छोरी तो बड़ी अच्छी है खुशी हो गया बूढ़ी बाजी खुश हो गया ऐ बूढ़ा राजी में हमारी आशीर्वाद मिले वैसो विद्या में अभिवादन शील से नित्यम वृद्धो बसेना चतरी तिवर्धन रे आयुर्विद्या यशो बलम बड़ो बुढ़ोरी सेवा करने से माई तो के पगों पर नमस्कार करने से आयु उम्र बढ़ेगी और विद्या आवेगी आयुर्विद्या यशो बलम संसार में कीर्ति होगी भाई अच्छी अपने माई तो सेवा करती है और शरीर में बल बनेगा आयुर्विद्या यशो बल आयु यश और बल ये बनेगा आयुर्विद्या यशो बल इस बार सेवा करनी चाहिए तो आप लोग इस घर में सेवा करो बड़े बूढ़ों की सेवा करो बड़े बूढ़ों की आज्ञा पालन करो बड़े बूढ़ों का आदर करो तो आपका भी आदर होगा आप बड़ों का आदर नहीं करोगे तो आपका आदर कैसे होगा आप हर्ष होगा बड़ा आदर होगा इस तरह से सासू को बूढ़ी सासू को दादी सासू को शुद्ध कर दिया महाराज छोटी बीनी ने निर्मल बना दिया दादी सासू को वो बड़े आराम से रहने की अच्छा है ना अरे उसे पास बैठती छोरों के पास नहीं समान छोरियों के पास नहीं बूढ़ा हुए तो घर में जो बूढ़ी माजी है उनके पास बैठना उनके पास सीखा रहना इसलिए सेवा करना और बड़े आदर करना स्वयं मनाए माँ का और सासू है उसके हुक्म पालन करना कोई काम करते आप कह दो तो कर दूंगी चल बढ़ दिया तो आप कह दो तो कर दूंगे आप जो कह दो काम कर दूंगे उत्साह से काम करते सब राजी हो गए, सब प्रसन्न हो गए, तो घर के सब राजी हो गए। इस तरह से बड़े बूढ़ों की सेवा करने अब उपदेश देवे कि माँ जी को अच्छा कपड़ा दिया करो, अच्छे खाट दो, अच्छा भोजन दो, तो कल ही छोरी आएगी। उपदेश दे दी, गुरु बनी है यार, तो बुरा लगे वो। इस ढंग से करना, इस ढंग से करना, सब राजी हो जाए, सासू भी राजी हो जाए, दादी सासू राजी, बहुत दूसरा बहुत अच्छी तरह से इस तरह से सेवा करनी। घर में जो बड़े बूढ़े हैं, माई थे, उनकी सेवा करनी, आज्ञा पालन करनी, जो कह दे सो काम करो, सासू को, दादी सासू को, जो बड़े घरे पैसों को काम करना उत्साह से, तो घर पवित्र हो जाएगा। जिस घर में पवित्र हो जाएगा, देखो सोना जो सपूत होता है तो एक घर का उत्साह करता है, छोरी सपूत होती दो घर का उत्साह होता है, और बिगड़े तो दो घर बिगड़ता है, खराब होते हैं। और बेटी है घर में, करो भी बात है काम नहीं, सॉरी माँ बाबा कहना मान दे रही, और सासू ससुर कहना नहीं मान रही, तो मैं कहो नकते भले निराट नकता न जय उड़ी भसरा बुरी मान सवाल लारा है उड़ी ऐसे नकते भले निराट नकते बड़ा निराट नकता न जय उड़ी, तो जय उड़ी जो मेरे मन लग सके नकता न जय उड़ी भसरा बेईमान भसरा जाती होती ना माई श्राम की भसरा बेईमान सुना लड़ा है उड़ी खराब है, तो दो कुल का उद्धार दो दो कुल करे नकटी खड़ी मेरा नकटा न जाए उड़ी भसरा बेईमान सुना लड़ा है उड़ी। तो इस वास्ते स्त्री गए तो जन राजा ने अपना गोपिया पुरुष भेजी, राज कैसा है, राम जी बनवा में गए हैं, बन मांग लिया तो कैसे गए, जो कहो कि भरती आया भरती बनवा जा रहे तो चलो अपने भी दुगड़ी साथ बदे तत्काला मौत जल्दी मिलेगी उन्हें जल्दी में मौत गए दुगड़िया साथ कर चलते दुगड़ी साथ बदे तत्काला दुगड़ी दुगड़ी अच्छा दुगड़ी होने चलो ऐसा वहां गए तो सीता जी आकर नमस्कार किया, नमस्कार ये सीता जी लगा कि बेटा दो तेने दो कुल का उद्धार किया, मेरे कुल का भी उद्धार किया, दशरथी कुल का भी उद्धार किया, तो आई वनवास बहुत हुआ, एहलकार बड़े बड़े साथ में थे उनको दुख हुआ, हमारी राजकन्या कैसे जंगल बैठी है, काम करना झाड़ू देने वाला नहीं, पानी भरने वाला नहीं, सब काम सीता जी करती, अब नौकर कौन से लग रहे तो जंगल में नौकर कौन से लग रहे, सीता जी काम करते जो एहलकार थे बड़े बड़े थानेदार और वे तो हुए दुखी, और महाराज जनक जी पिताजी खुश प्रसन्न हुए बेटा बहुत बढ़िया गाँव गए तो जंगल में आगे जो काम किया सिर पर हाथ लगाया दे लगाया कि भाई बेटी ऐसा काम किया दोनों को गया तो दोनों को लोगों का उद्धार करे लड़की में गया ऐसा के बाद एक कल वो उद्धार करे और दूसरी किसी को नहीं, तो लड़कियों तो क्या समझना चाहिए दोनों को उत्तम हो जाए इस तरह से, तो लड़की से होती है दोनों को लोगों को उद्धार करती है, सब राजी हो जाते हैं, सब ठीक हो जाते हैं। इस वास्ते हमने उत्साह रखना, तो काम धंधे में भी, घर में भी, विद्यालय में भी, गुरु जी कहते हैं उसमें भी, साथ में सब पढ़ने वाले में साथ ही भी, ऐसा प्रेम का आदर का सत्कार का बर्ताव करो जैसे बालक भी सब राजी हो जाए, मास्टर भी राजी हो जाए, पढ़ाने वाले भी, वह छोरी बड़ी अच्छी है, अच्छी है। माता कुंती थे ना कुंती, तो कुंती बहुत राजा थे, उनकी वसुदेव जी आपस में थे मित्रता, मित्रता हुई तो भाई हमारे कोई पुत्र जन्मेगा तो हम तुम्हारे को दे देंगे, पहली बात हुई पहली, पर कुंती जन्मी क्या थोड़ी जल में है, कैसा आप थोड़ी हो सो रहा हो, आपके जो जल मारे हो मित्रता थे, तो मैंने छोटी अवस्था में दे दी। तो माँ जैसा प्रेम करे ऐसा दूध थोड़ी करता है। छोटी अवस्था में कुंती को सुख नहीं मिला, अरे कुंती ने वरदान से वरदान मांगा भगवान से, विपदा संतु न गुरु हजर गुरु हे कृष्ण विपत्ति दो विपत्ति, ऐसा मर्द हरेगा हरेक वर्द मांग बताओ आप बताओ कोई वरदान मांगाओ, विपदा संतु न गुरु क्यों भगवतो दर्शनम ये ना साथ आप दर्शनम, आपके दर्शन हो जाए जो फिर जन्म मन मिट जाए, इस वास्ते दुख देव विदा संतु मांगा ले मात ने कुंती माता ने। जब पांडव चले गए मन में, द्रौपदी भी चलेगी, छोड़ चलेगी, बेटा भी चले गए, तो वो गांधारी के पास नहीं रही, गांधारी जेठानी थी, धृतराष्ट्र थे, बड़े थे और मजा पांडु छोटे थे, तो धृतराष्ट्र जितनी है वह जेठानी थी, वह जेठानी के पास नहीं रही, अपने विदुर जी के पास रही। विदुर जी की स्त्री ही जो सासू से बढ़कर आदर करके सेवा करती, विदुर जी के पास रही। जब तक वनवास में रहे पांडव तब तक वह विदुर जी घर पर रही। मैं कह दियो कि जिस सभा में मेरी पुत्र वधु द्रौपदी का चीर हरण किया और नगर करना चाहता है, ऐसा मेरा बहू का निरादर किया, ऐसे घर पर नहीं रहूंगी, मेरी पुत्र वधु ऐसी प्यारी बड़ी मर्यादा में रहने वाली पति पत्नी, उसका निरादर किया इन लोगों ने, इन्हें नहीं हुई। नहीं विदुर जी हुआ नहीं, विदुर जी देवराज थे, विदुर जी ने बड़ी सेवा की, माँ से बढ़ कर गए, माँ का आदर गए उनसे ज्यादा आदर किया विदुर जी ने। तो इस तरह से सेवा करनी गांव में आदर करना, तो कुंती माता बड़ी तेज होगी। वहां कुंती भोज राजा के, कुंती गई कुंती भोज राजा के और उसे गोद गई, तो वहां आ गए दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा जगह जगह क्रोध किया, आप दुर्वासा चरित्र पढ़ो, जगह क्रोध किया, फिर साप दिया गया कुछ दिया। उठे कुंती थी छोटी, ये बेटा कुंती भोज राजा के ऋषि आ गए, ऋषि सेवा करो। तो छोटे बालक देख कर बड़े बूढ़ों को प्रेम आता ही है, छोटी बच्ची वगैरह ये राजी हुए, तो दुर्वासा खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। जो जगह जगह रीस करते थे वे राजी हो गए। राजी और कहा बेटा मैं एक मंत्र दूंगा। तो कुंती को इच्छा नहीं थी मंत्र की, बार ना कहा तो ऋषि नाराज हो जा, बढ़ा दे दो। तो चाहे जिस देवता को बुलाओ ये मंत्र है, इस मंत्र से सहज देवता बुला लो। तो एक दिन सुबह का समय था, छत पर खड़े थे, सूर्योदय हुआ, सूर्योदय उधर हाथ जोड़ करके वो मंत्र दोहरा, सूर्य भगवान आप दर्शन दो। तो सूर्य भगवान वो सूर्य तो छाजी चलाए, वैसे निकल कर गए, सूर्य भगवान एक कुश का रूप धर पास आ गए। बोल हम क्या तो चाहते, मुझे कुछ नहीं चाहते, तो मेरे क्यों बुलाया, मैं तो बुलाया परीक्षा करी मेरी मंत्र कैसा है जो परीक्षा करना पड़े। तो मंत्र परीक्षा कुछ नहीं चाहिए, कहते हैं हम लोग देवता है, देवता मिले जो बिना वरदान दिए तो खाली जाते नहीं, हम देंगे कुछ क्या दोगे, तेरे संतान होगा। महाराज मैं तो कुमारी कुमारी कुमारी कन्या हूँ, कुमारी घर बेटा हो गए तेरे महाराज कलंक लगाऊंगे, कुमारी कन्या रे लड़का हो जा रही हूँ, कलंक लगा लोग क्या कहेंगे, कैसे छोड़िए तुम्हारे कर्ण होगा। वह कर्ण धर्मा कर्ण कर्ण कुंद्रे बेटा था सबसे बड़ा, कुमारी अवस्था होगा पहले बक्से एक सुंदर बक्सा बनाया, बक्से में गद्दा बनाया, गद्दे ने बाल सुखा करके बक्सा बंद करके पानी में बहा दिया। लोग है कन्या के संतन का अनुभव बहा दिया। वो बहता बहता चले गए हस्तनापुर। हस्तनापुर में अग्रत नाम का सूट थे, घोड़ा चलाने वाले सूट, उनको मिला बक्सा, बक्सा ले लिया। खोला भीतर बालक एक कुंड पहरा हुआ छोटा सा हिस्सा चकमा हुआ। लाल ने अपनी स्त्री को कहा, देख राम जी ने बालक दिया, तेरी गोद भर गई। राम ने दिया बालक, उसने पढ़िया तो बड़ा प्रभावशाली था नाम एक कर्ण। जोधपुर के गिरी संत थे, उन्होंने कर्ण पर्ण लिखा अलग अलग। पामरदेव से चंद्रिका लिखी, शुभदास जी तो वहां कर्ण की महिमा लिखी, वहां कर्ण पर्ण लिखाई कवि अच्छी कवि। तो कर्ण बड़ा धर्मात्मा था, वो धर्मात्मा कर्ण था। तो ऐसे कुंती इतना काम करती थी, दुर्वासा को राजी कर लिया। दुर्वासा को जगह जगह क्रोधी थे बहुत, नाराज हो जाते। कृष्ण भगवान वहां गए, आदर सत्कार किया। अब बोलो महाराज क्या आ गया होते है, रथ लाओ रथ आ गए। रथ महाराज खीर बनाओ, खीर बनाई। कृष्ण भगवान ने कहा तुम्हारे शरीर में लगाओ, रुकमणी जी लगाओ। खीर लगाई दोनों रथ में जूतों को बैठो घोल कर। क्या मतलब खीर बनाओ, खीर है खीर न मिले हाथ पे और लगाओ बैठे। दुर्वासाजी हो गए, जो कहा जो किया कृष्ण भगवान ने, रघुण जी को जोता है तुम चलाओ। अब हम गुरु बैठे महाराज विराज आप ऐसे थे। दुर्वासा सिंह वे खुश हो गए, बचपन में ऐसी बात है। वे कुंती मांगा बपदा संतो न सत्तो तत्व धोतो दर्शनम जे न सदम, ऐसी वृत्ति मांगी महाराज। ऐसी कुंती थी तो इस तरह से सेवा करो। बालक छोटी बालकी होती है ना, वो सेवा करती है तो बड़े बूढ़े तो देकर राजी हो जा। बड़े बूढ़े तो बालक को देगा ना, बालक खाओ कर देकर भाई थे तो राजी हो गया। जरूर सा ऐसा काम किया तो ये सेवा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, आदर करो तो आयुर्विद्या यशो फल चार बने। अभिवादनशील से एक नमस्कार कर बनाओ, एक सेवा करे। अभिवादनशील से नित्य वृद्धोप सेविना, नित्य वृद्धोप सेविना चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो फल। ऐसी कुंती कभी जो थे भी मैं तो सेवा करो उत्साह से, बड़े उत्साह सेवा करो तो बालक सेवा करे। बालक तो बालक को देख कर राजी हो, बड़े बूढ़े छोटे बच्चों को देख कर राजी हो। और कुत्तिया का बच्चा है, गधे का बच्चा है, छोटा बच्चा देख रहे राजी राजी में। कुत्ता और गधे बच्चा होता है छोटा बच्चा तो बंद से बालक की सब सेवा करे तो राजी हो जाए, बड़े बूढ़े भी राजी हो जाए। ऐसे थी मंत्रों से युधिष्ठिर महाराज हुए, ये पांचों पांडव हुए तो धर्मराज के पुत्र थे वे। पवन का पुत्र था भीमसेन, इंद्र का पुत्र था अर्जुन, नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे, दोनों अश्विनी कुमार दोनों के। एक दिन दो नहीं हुए, एक दिन दो पुत्र हुए तो अश्विनी कुमार दो थे। ये दो मात भाई थे, एक माता खून थी एक ही माद्री, नकुल सहदेव माद्री पुत्र थे। धर्मो भी वर्धती विश्व की इतने युधिष्ठिर का नाम लेकर धर्म बढ़ता है और शत्रु विजय विरोध की माद्रीसुतौ कथयता न भवंती रोगा, माद्रीसु का मेको सहदेव वो याद करे तो उसके रोग नहीं होते, निरोग होता है, ऐसे निरोग होते थे। तो मादी के बेटे नको सहदेव ये सब कीर्तन करते, सब काम करते, इस तरह से अपने घर में स्वतंत्र हो करके सबका प्रेम करो, सब सुनो। तो इस तरह भाई विद्यार्थी अवस्था में छोटे बालक अच्छे होते हैं, बड़ी अवस्था में अच्छे होंगे। माता कुंती की बड़ी महिमा हुई, दुखों का वरदान मिले वाली पुस्तकाल में, दुखों का वरदान वरदान मांगे दुखों का। कुंती माता है दुख है दर्श सत्य, हरदम दुख आता रहे महाराज, तो जिसे आपके दर्शन होते हैं मुक्ति हो जाए, तो वो दर्शन तो दुपत्तियों का वरदान मांगे माता कुंती। ऐसी कुंती माता थी, सूर्य भगवान आ गए, सब देवताओं से ये पुत्र से अपने घर में सबरी सेवा करे, सबको प्रसन्न करे, घर वाले सब राजी हो जाए। अरे बालक सेवा से राजा ज्यादा होते, छोटी अवस्था में फिर बालक करे तो छोटी अवस्था में तो बच्चा तो ऐसे ही ज्ञान हो जाता है, फिर काम करे कितना ज्ञान है। ऐसे लड़का को भाइयों को बहनों को काम करना उत्साह, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, महाभारत की कथा पढ़ो। महाभारत में कितनी भगवान की सेवा करी है, भारत के ये देखे थे खेल दिखाते खेलते सुबह के वक्त में 8-10 बजे मुसलमान सुनते थे, मुसलमान सुबह आपस में मुसलमान सुनते थे। ऐसे महाभारत की कथा बड़ी विचित्र है, नकुल सहदेव, अर्जुन, भीमसेन और युधिष्ठिर महाराज ऐसे श्रेष्ठ थे। वनवास में रहे, वनवास में 12 वर्ष, 12 वर्ष वनवास जंगल में रहे, फिर अज्ञातवास 1 वर्ष अज्ञातवास ऐसे छिप रहे विराट में, विराट राजा के यहाँ विराट नगर में, पता नहीं लगा कि पांडव कहाँ है, पता ही नहीं लगा। बड़ी विचित्र कथा थी भाई, ऐसे सब रहे, सब आश्रम दे दिया, चुप रहे। ये उद्योग पर्व उतर के बाद में ठीक याद नहीं कौन से पर्व है, विराट पर्व है उनसे पहला, विराट पर्व से पहला पर्व, उनके अंत में बंद में आए थे महाराज युधिष्ठिर, धर्मराज, धर्मराज आए थे। वे एकदम पांडव गए जंगल में, एक ऋषि गए अग्नि मंथन की लकड़ी थी, आग होता है और अंडा होता है, इंडा इंडे में आग एक नीचे रखे, इंडे की करने से अग्नि पैदा होती जल्दी। तो अग्नि मंथ एक रस्सी में बांधे हुए दो लकड़ी थी, उसे अग्नि पैदा करके करते अपना सब नित्यकर्म करते थे। तो हिरण आया एक, जो वो हिरण लकड़ी थी वो खुदा नहीं करी, खुद नहीं करी, सीगड़े में मुड़ गया, हिंद दौड़ गया, 4-5 नौ का हमारा हमारा अग्नि पता कैसे करे, लकड़ी हिरण रह गया। तो 500 भाई गया, 500 भाई गया सेवा में ऋषि के गांव में, जंगल में जाते जाते तृष्ण लगी, जोर से प्यास लगी, क्या भैया तो प्यास लग गई, जाना करना मुश्किल है। तो सहदेव था ना, सहदेव नकुल और सहदेव, सहदेव की सेवा वृत्ति बहुत थी, सेवा करने में सहदेव सबसे तेज था। ज्योतिष बड़ा हुआ, ज्योतिष जानता पहले, पहले बात कर दिया ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ज्योतिष का बड़ा विद्वान था, तलवार वाद युद्ध में बड़ा तेज था नकुल सहदेव। तो सहदेव ने कहा मैं जाऊंगा, तो जल कहाँ है, ऊपर से देखा कि जल कुकुट बोले है, ये आद है, विपक्ष है, बगुला है, आद है, उड़ते बहुत ज्यादा है, ये बगुला है वहां उड़ते बहुत ज्यादा है। सुरजाल लावण ने गया सहदेव, अरे नहीं, नकुल गया वो भी आया नहीं, अर्जुन गया वो भी नहीं आया, भीमसेन गया वो भी नहीं आया, तो दुष्ट खुद गए कि बात क्या है, जो जावे आता ही नहीं विशाल, वह तो मरे पड़े, वह जार देख रहे तो मरे पड़े चारों चारों भाई। तो मैं कह प्यास मरता जाओ तो मिलो, जल्द हाथ लगाया तो बोला यक्ष, मैं यक्ष हूँ, जल पिए तो मेरे हुक्म से पीना नहीं तो मर जाओगे, जो तुम्हारे भाइयों की दशा हुई वही तुम्हारी दशा होगी, मर जाओगे। तो कहते अच्छा बोलो, मेरा प्रश्न पूछता हूँ तुम लोग। मेरा पूछा कहा पन था कष्टी कपन था कष्ट, ऐसे प्रश्न पूछे कही बोल रहे महाजनो ये गता सपन था, जो महापुरुषों ने सेव किया पन था है। बात क्या है, बात अरे बात करते है, बात क्या है, अस्मिन महामोह मे कटा है सूर्याग्नि रात्रि निवेदन है न मा सर्वदर्वी परिघटने न भूता निकाल पस्ती वार्ता। वार्त ये है, ये महामोह बिखरा है, उस खरा में भरे हुए से मनुष्य है, और वे अग्नि वर्षा सूर्य रूपी अग्नि है, रात दिन इंधन है, अंतर्काल काल पचावत समझ को काल सब पचाता है, कोई देखता है सब खा जाता है काल, ऐसे सब ये बात है। ऐसे उतर दिए तो और से एक भाई, तुम्हारे चार भाई मरे पड़े है, एक भाई मिला तुम्हारा, तो नकुल हो जा सजीव तू, मारा दूसरे का नकुल जी जा नकुल, नकुल जी क्या है, भीमसेन है, अर्जुन है, जी जा तुम्हारा राज दिला देंगे, नकुल इतना सूर भी थोड़ा ही है अर्जुन भीमसेन। तो ब्रिजिश बोले कि मैं तो हूँ माता कुटी, मेरे दो माताएं थी, हमारे पिताजी की दो रानी थी, तो प्रथा वंश मैं हूँ, नहीं माधुरी वंश प्रथा का तो मैं हूँ कुंती का, तो माधुरी का कोई है ही नहीं, हम दो ही भाई जी में, तो एक मेरा मैं कुंती रहा हूँ, एक माधुरी का जीना चाहिए, हम दोनों भाई वाले दो माँ दो दो माँ दो तो रहना चाहिए, इस बात नकल जीव तू क्या, तू क्या करता है समझ तो सही, भीमसेन है अर्जुन जी जा तुम्हारा राज दिला देंगे सब कर देंगे, नहीं धर्म बैठ बात को मत कहता मत प्रशंस, अच्छे आदमी है धर्म बात राजी होते हैं, तो नकुलो यक्ष जीव तू नकुलो यक्ष जीव तू नकुल जी जा, तो खुश हुए कि तुम अच्छे हो, तुम्हारी परीक्षा करी कैसा है, तुम जीत गए हम हार गए, चारों जी गया चारों मिला गया। तो ऐसे थे बना युधिष्ठिर नकुल नकुल जी नकुल, हम तुझी छोटी माँ का एक बेटा रहना चाहिए, दो ही बेटा रहे तो एक माँ पिता का मैं हूँ, पिता का तो कुंती का तो हमारी माँ का बेटा, माधुरी का कोई नहीं रहे तो वो ही हमारा सहता है, तो माधुरी है खुश हो गया ऐसे तो इतनी धर्मात्मा, हमारी परीक्षा हुई दो तो तीन बार परीक्षा हुई, परीक्षा में पास हो गया, युधिष महाराज खुश हो गए, युधिष महाराज पर धर्मात्मा में नहीं सुनते भाई, हम बात तो कहते हैं ना सीता माता कुंती माता सात बार बताते हैं, सात बार सीता माता कुंती माता छोटी गली, ये बताते वो बात बताओ, मैं लड़कियों को तो लड़कियों में दो नाम है, सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सात बार तो सीता जी ना उन्हें सात बार कुंती माता सात बार ना कुंती का सुबह रोज ना हर हमेश सुबह उठ कर गए सीता माता का सात बार नाम सात बार कुंती माता का नाम ले दे तो आपका जीवन बड़ा पवित्र होगा निर्मल जीवन हो जाएगा। एक छोरो कहना है कि चोटी रखो सिर पर चोटी रखो आप मुसलमान का चेला हो गया मुसलमान नहीं रखते ईसाई नहीं रखते हिंदू रखते है चोटी तो सब लगभग चोटी रखनी चाहिए। और सीता माता कुंती माता के सात बार नाम स्त्री वाला चाहिए पुरुषों को भगवान राम का नाम ले तो राम के समान आप बन जाओगे सीता के समान आप बेटी बहनों बन जाएगी तो आपका घर शुद्ध हो जाएगा सब लड़के शुद्ध होते हो जाएंगे। ऐसे काम करो छोटी रखना छोटी हम जाकर छोटी रखो छोटी बिना ठीक नहीं छोटी बिना धर्म कर्म नहीं होता पानी नहीं मिला पंडित पानी दो पड़े तो पंड दो तो पिंड पानी नहीं मिलता छोटी बिना और ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीन जो तीनों के जिन्हे होनी चाहिए जिन्हें शिखा सूत्र शिखा और सूत्र और सूत्र और शिखा ये दो होते हैं जो पवित्र होते हैं ब्राह्मण उनका पंडित हो महित्रों को पिंड और पानी लगता है इस बार इसलिए करो दान पुण्य का फल होता है चोटी नहीं होती और फल नहीं मिलता इस बार चोटी रखो। टीवी देखते हैं बच्चे टीवी सिनेमा देखते हैं टीवी टेलीविजन देखते हैं और ये बीमारी है बीमारी समझे ये बीमारी होती है वह बीमारी लग जाती मर जाता है तो उनका नाम क्या है टीबी टीबी टीबी होती बीमारी टीबी देखो तो बीमारी लग जाएगी बीमारी शुद्ध बनाओ निर्मल बनाओ टीबी क्यों टीबी नहीं बड़ा खराब आचरण आता है खराब खराब नंगे ऐसे आचरण आते नंद का नाच आता है ठीक नहीं धार्मिकों में भीतर में भी लाइफ वैसी होती है तो टीबी नहीं देखनी शुद्ध करो शुद्ध नहीं बनेगा ऐसे निर्मल बन जाओ। राम चंद्र की जय मोर मुहत मन श्री वाले की।